Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ey Allah, Rahman Rahim, Awwal Akhir, Ala Allah, Tu Khalik, Tu. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم. شیطان جو انسان کا ظاہری دشمن ہے، واضح دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اس کی تو آرزو اور تمنا صرف یہ ہے کہ کس طرح اپنے ساتھ جلنے والے لوگوں کو تیار کر سکے. یہ شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی بات اس کی مانے. ولیکن، لیکن شرک تو نہیں کروا سکتا. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جس سے جزیرہ عرب میں بھی یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے تحریش. اس کو اس شخص کے خلاف اکسانا، ایک رشتہ دار کو دوسرے کے خلاف اکسانا، بدگمانی پیدا کرنا، بدظنی کا شکار کرنا، اس بات میں شیطان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور قطع رحمی بھی یہ ہے، رجل قطوع لاخوانه ومقطاع اي لا يثبت على مواخاه. قطع رحمی کرنے والا وہ انسان ہے جو اپنے بھائی چارے کو ثابت نہ رکھ سکے. تقاطع القوم اي تصارموا. تقاطع القوم کے لفظ جب استعمال کیے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم آپس میں لڑائی کرنے لگے. وتقاطعت ارحامهم اي تخاصمت اي تخاصمت. رشتہ دار آپس میں مقاطعت کر رہے ہیں، یعنی لڑائی کر رہے ہیں. وقطع رحمه اي عقها ولم يصلها. اس نے قطع رحمی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا اور اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیا.